Знайното и незнайното. 20-та неделна беседа от 16 февруари 1936 година, София, Изгрев. Вие се кланяте на онова, което не знаете. Ние се кланяме на онова, което знаем. Отче наш, Бог е любов. Ще прочета само два стиха от 4-та глава на Евангелието от Йоанна, 21-44 стих. Вие се кланяте на онова, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем. В света има две вероюта. Едното верою е това, което хората не знаят. Другото верою е това, което хората знаят. В света има две служби, на които хората служат. Едната е законът на необходимостта, а другата е законът на любовта. Единият служи на страха, а другият служи на вярата. И всичките безпокойства в света проистичат от това, че ние служим на онова, което не знаем. Аз взимам принципа общо. Щом се безпокои човек, в дадения случай той служи на онова, което не знае. И наистина, човек всякога се смущава от онова, което не знае. За това, което знае, той никога не се смущава. Казваш, как да не се смущавам? Този разбойник иде да ме обере, как да не се смущавам? Ти ни най-малко не знаеш това. Ти само предполагаш, че той ще те обере и се смущаваш. Този човек може и да не те обере. Много пъти вие сте минавали през гората и през всичкото време сте се плашили. Очаквали сте от някъде да излезе мечка или вълк и да ви нападне. Никаква мечка, никакъв вълк няма в гората. Няма да излезе насреща ви. Значи в дадения случай ти служиш на това, на което не знаеш. И мечка има в ума ти. И вълк има в ума ти. А всъщност това са въображаеми неща. Следователно, ние минаваме от едно верою, което не знаем, към едно верою, което знаем. А вероюто на знанието ще оправи света. И ако целият свят е забъркан, това се дължи на онова условие, че ние служим на онова, което не знаем. Вземете за пример бащата. В най-ранната си възраст той служи на онова, което не знае. Той служи на своята сила и казва: аз съм баща и синът ми трябва да ми се подчинява. Той мисли, че е силен, че всичко знае. И синът казва: няма какво, аз съм слаб, ще се подчинявам. Няма какво да се прави, ще се подчинявам на баща си. Но след време везната се изменя. Синът израства, става по-силен от баща си и бащата, който вярваше, че може да заповядва, дохожда до едно положение да вярва, че не може да заповядва. Питам, как се обърна едното верою в друго? По-рано синът вярваше, че трябва да се подчинява на баща си, а сега бащата вярва, че трябва да се подчинява на сина си. Как стана тази работа? Сега да направя предмета малко по-ясен. Вие се покланяте пред един богат търговец, милионер, банкер, който разполага с милиони. Ти си сиромах човек. Имаш нужда от пари, кланяш му се. Той седи. Обаче по някакъв начин той изгубва своето богатство, а ти ставаш богат. Тогава той почва да се кланя пред тебе. Питам сега, къде е прогресът тук? Прогрес може да има само в това, което знаеш. Значи в онова, което знаеш, всякога има прогрес, а в онова, което не знаеш, всякога има регрес. Аз взимам думата знание в положителен смисъл. Според мен знание е само онова, което дава светлина на човека. Според мен знание е само онова, което дава и носи здраве на човека. Според мен знание е само онова, което носи щастие на човека. Всичко е в знанието. Носи ли едно знание щастие, то е знание. Носи ли сила, то е знание. Сила е това, което не се изменя до 10 пъти в годината, но която постоянно расте и се развива. Сега да минем към чистата мисъл. Ние, съвременните хора, сме се навикнали да мислим по купешки. Казвате, това е то. 2 и 2 прави 4. Свършена работа. Какво от това, че 2 по 2 прави 4? Или казвате, 5 по 5 прави 25. Какво от това, че 5 по 5 прави 25? Обаче аз мога да осмисля числото 4. 2 души, като ми дадат по 2000 лева, аз ги умножавам и получавам 4000 лева. Като умножавам 2000 по 2, получавам 4000 лева. Като умножа 2 по 2, кой се ползва сега? Разбира се, че 4 се ползва. 4000 лева имам на разположение. Казвам, ако ти умножаваш едно число и ако умножаваш своите страдания, какво печелиш от това? Ти казваш, не зная как ще прекарам този живот, няма да го прекарам добре. По този начин ти умножаваш страданията си. Знание ли е това? Не е никакво знание. Отде знаеш, че няма да прекараш добре? Казваш, аз предчувствам това. Отде го предчувстваш? Мъчно е да се обясни това. Но виждаш нещо на Витоша. Как го виждаш? А физикът, като види нещо, той веднага го обяснява със закона за пречупване на светлината. Но това е един доста сложен закон. Да кажем, че този въпрос можеш да го обясниш по някакъв начин. Но как ще се обясниш това? Че ти можеш да предскажеш какво ще ти се случи след години, какви страдания ще прекараш. Ти казваш след 5 години, еди кой си месец, еди кой си ден, какво нещо ще ми се случи. Къде е казано това нещо? Или казваш на някого, че след 10 години, последния месец, последния ден от месеца ще му се случи някакво голямо нещастие. Отде знаеш това? Някой пророк или някой гадател ли ти е казал това? Значи тези работи трябва да съществуват някъде. Сега да ви дам едно малко изяснение. Представете се едно същество, което може да движи предметите, без пара, без електричество, само като изменя наклона на техните ъгли. Представете се една голяма площ, която има хиляди километри дължина и хиляди километра широчина. И тази площ се държи от хиляди хора в равнината. Но след това дойде друго едно същество с грамадна сила. Достатъчно е само това същество да наклони малко площа към екватора на Земята, за да започнат всички предмети, които са върху тази площ, да се движат. Значи, движението на тези предмети зависи от наклона. Ако искат да им дадат малко движение, малко ще ги наклонят, т.е. ще дадат малък наклон. Това същество може да се играе с тези предмети. Като наклони площа, токувиш всички предмети се наклонят на една или на друга страна и започнат да се движат. Как ще се обясните това явление? Каква е тази сила, която кара предметите да се движат? Вземете за пример съвременните астрономи. Не могат да се обяснят това. За пример има някоя комета, която се движи в пространството. Дойде до едно място и се завърти около Слънцето. Защо? Защото Слънцето я привлича. След това се отдалечава в пространството и може би след 10 или след 100 хиляди или след 2000 години тя пак ще се върне на същото място и ще се завърти около Слънцето. Коя е онази сила, която привлича тази комета около Слънцето? И каква е онази сила, която я отблъсква от Слънцето? Това е един отвлечен предмет. Вие мислите, че този въпрос няма никакво отношение към вас. Мислите, че Слънцето, месечината нямат никакво отношение към вас. Мислите, че планетите, че звездите нямат никакво отношение към вас. Вие мислите, че съществата от другия свят, от разумния свят, нямат никакво отношение към вас. Но дали знаете или не знаете, светът упражнява известно влияние върху вас. Нищо повече. Ако си умен, ти ще служиш на онова, което знаеш и живота ти ще бъде щастлив. Ако си глупав, ти ще служиш на онова, което не знаеш и живота ти ще бъде пълен с нещастие. Нещастията в живота не са нищо друго, освен стълкновения. и невежите хора в света не са нищо друго, освен слепи хора, които са в постоянно стълкновение със самата реалност. Някой път не искаме да изменим своята съдба. Вземете за пример, една красива мома се е влюбила в един красив момък. Тази мома се е влюбила в един богат момък. Но не е богатството, което може да донесе щастие на момата. Богатството има две страни. В ръцете на един добър и умен човек, богатството ще има един резултат. Обаче богатството в ръцете на човек, който не е господар на положението, ще донесе обратни резултати. Сега изобщо, според както е писано, едни хора казват, че тъй както светът е създаден със своите лоши страни, е създаден от Бога. Това е едно криво предположение. Кой е създал светът, не знаем. Тепърва го учим. Да кажем, че природата го е създала така. Това е законът на необходимостта. Това са външните условия. Това нищо не разрешава. Сега да направим едно сравнение. Аз искам да ви заставя да мислите. Да излезете от сегашния си живот. Не мислете, че животът, че положението, което сега имате, е най-важно. В дадения случай тази станция, на която сте се спрели, е най-важна. Но има по-важни станции от тази, на която сте се спрели. Първите същества, които дойдоха на Земята, живяха 4-5 км под кората на Земята. Те се намираха под много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни. Тези същества, които се превърнаха в скъпоценни камъни, останаха долу, скрити под Земята, дето забогатяха. Те казаха, ние трябва да излезем на повърхността на Земята. Наистина, след време те излязоха на повърхността на Земята, но се превърнаха на растения. За да се скрият от нещастията в света, те заровиха главата си в земята, а краката си оставиха навън, нагоре. Растенията са много умни същества. В това положение те казваха, какъвто ритник ни даде съдбата, такъв и ние ще й върнем. Затова те оставиха краката си навън да ритат съдбата. Обаче те видяха, че с ритане работата не става. След време растенията се превърнаха в риби, скриха се във водата, но видяха, че и по този начин не могат да избегнат от съдбата. И във водата животът им стана толкова несносен, и те видяха, че от това положение не могат да излязат и потърсиха изход да се освободят от тежките условия на своя живот. Затова те се превърнаха на птици и започнаха да хвъркат из въздуха. След време те видяха, че работата и във въздуха не става. После те слязоха на земята. Превърнаха се в млекопитаещи, докато най-после се превърнаха в хора. В положението, в което днес ги виждаме. Сега ви ще направите едно възражение. Ще кажете, нали Господ създаде света? Така е писано в Библията. Когато се казва, че Господ е създал света, подразбираме, че Той само разграничи нещата. Светът е бил създаден много по-рано от времето, за което Мойсей пише. Мойсей само е описал създаването на света. Казва се там, че на растенията е казал да живеят половината в твърдата почва, а половината във въздуха. На рибите казал да живеят във водата, на птиците да живеят във въздуха, на млекопитаещите да тичат по земята, а на човека е заповядал да живее между всички живи същества. Сега съвременните хора протестират и казват, защо са дошли страданията върху нас? Аз пък задавам въпроса, защо ние причиняваме страдания на другите същества? Кой не причинява страдания на другите? Вие ще кажете, че е верно това, но е оправдателно. За пример, хората създават страдания на птиците, но и птиците едни други се създават страдания. Много страдания се създават птиците сами, но и хората им създават страдания. Много страдания се създават рибите сами, но и хората им създават страдания. Питам, кой създава страдания на нас, разумните същества? Половината страдания са наши, а половината страдания са на дявола. На много от страданията, които ние сами се създаваме, дявола се чуди. Ще ви преведа един пример, с който да потвърдя горната си мисъл. 4 млади моми отишли в един манастир, дето решили да се посветят в служение на Бога. Тези моми имали разположение към печени яйца, обичали от време на време да се хапват по 1-2 печени яйца. В първо време игуменката им позволява по един път в седмицата да се пекат яйца. Понеже била голяма скъперница, започнала и това да забранява. Тя не казвала направо, че не позволява да се пекат яйца, но забранили по килиите да се кладе огън, под предлог, че без огън по-лесно може да се постигне светийство, отколкото с огън. Целта й обаче била не да няма огън, но да не пекат яйца. Тези моми се изхитрили, намерили начин да се пекат яйца и без да кладат огън в килиите си. Като чували някоя кокошка да коткодяче, че е снесла яйце, те с кришум от игуменката отивали на полога на кокошката и се взимали по едно яйце. После те се купили по една свещ и решили да пекат яйцата на свещ. По едно време игуменката забелязала, че от време на време сметката на яйцата не излизала. Някъде се губили по 4 яйца. Решила да види какво правят 4-те моми в килиите си. За тази цел тя ги издебнала една вечер и какво било очудването й, когато видяла, че всяка една от тия 4 моми седяла пред свеща, държала в ръцете си по една тел и на нея държала по едно яйце. Въртели яйцето и го пекли на пламъка на свеща. Игуменката останала очудена от това, което видяла и се казала: «Чудна работа, на какъв мурафет ги научил дяволът!» В това време дяволът бил там. Чул какво казала игуменката и се обърнал към нея с думите: «Не ме обвинявай в тази работа! Като гледам това нещо и аз сам се чудя, отде им е дошло на ума да го направят? Това нещо и аз го виждам за пръв път». Казвам, това е един пример, който нищо не показва, но все-таки до някъде обяснява нещата. Христос казва: «Вие се кланяте на онова, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем». Сега спорът в света е между вярващите. Кой има правата вяра? Правата вяра седи в онова, което ти знаеш. Кривата вяра седи в онова да се кланяш на това, което не знаеш. Онова, което знаеш, включва в себе си божественото, а онова, което не знаеш, включва в себе си човешкото. Защото човек се отличава по своето незнание. Какво приложение може да има сега този стих? Че трябва да знаем нещата. И светът е създаден като едно велико училище, в което трябва да се учим. Като е дошъл на земята, човек трябва да се учи да предаде нещо към онова, което е имал в себе си. Той трябва да изучава законите, върху които почива неговото щастие. Сега ще направя един превод. Преводът се състои в следното. Съвременните хора се кланят в това, което не знаят. Това, което не знаят, е смъртта. А това, което знаят, е живота. Един българин, учен човек, който ми правеше възражения, казваше: «Като умре човек, къде отива?» Питам го: «Ти умирал ли си да говориш за смъртта? Ти нямаш никаква опитност за смъртта, а говориш за нея. Ти говориш за онова, което не знаеш. Че живееш, ти имаш опитност от живота. Ти вярваш в смъртта, която не си опитал. Когато опиташ смъртта, тогава се върни да ми разправяш за нея. Сега няма какво да ми говориш за това, което не си опитал и не познаваш. За мен е важно, че вярвам в това, което зная и на него се кланям. А ти вярваш и се кланяш в това, което не знаеш. Някой ме питат, има ли друг живот? Чудно нещо, има ли друг живот? Аз живея сега. Колко живот ще има, кажете ми ви. Чудни са хората. Някой направи една голяма къща от 45 стаи и като влезе в една от стаите, веднага пита, има ли още стаи. И след като извърви всичките 45 стаи, пита, има ли друг свят. Има друг свят, разбира се, има къщи по-големи от вашата. Ти си се затворил в една човешка форма и питаш, като изляза от тази форма, има ли друг живот. Ако в тая къща, в която си влязал, има живот, то като излезеш отвън, има два пъти по-широк живот от този, който е вътре. На същото основание и мравята може да пита, има ли друг живот вън от мравешкия. Има друг живот вън от мравешкия, той е малко по-горен. И след всичко това хората казват, човек като умре, с него всичко се свършва. Да, след като умре, всичко се свърши, но след като се родиш, всичко отново се започне. Сега въпросът е, животът ли излезе от смъртта или смъртта от живота? Смъртта излиза от живота. По какво се отличава живота от смъртта? Като умре човек, хората говорят около него, а той мълчи. А като се роди човек, и той говори, и хората около него говорят. Ако само хората говорят около тебе, а ти мълчиш, ти си мъртъв. Ако ти говориш и те говорят около тебе, и ти си жив, и те са живи. Сега някои казват, че трябва да мълчим. Не, аз не съм за мълчанието. Да мълчиш, значи да мислиш. А да мислиш, това е онова високо положение на живота. Казвате, че някой мълчи. Казвате на някой, мълчи. Не говори преди да си мислил. Живей в онзи широк умствен свят. Схвани работите добре, разбери ги и тогава говори. А вие мислите, че трябва да се мълчи. Тоест, каквото ви се каже, да вярвате в него. Аз съм съгласен наполовина с това. Ако мислите така, вие ще спаднете в голямо противоречие. Ще се намерите в положението на един княз от древността. Един богат княз от древността пожелал да му се ушият дрехи, които да не са пипани от човешки ръце, да се опредат, да се изтъкат, да се ушият, но човешка ръка да ги не пипне. Князът казал, който се наеме да ми направи едни такива дрехи, ще получи много голямо възнаграждение. Най-после явил се един мъдрец при княза и казал, аз съм готов да ви приготвя такива дрехи, но ми е нужен само един стан. Дали му един стан и той започнал работата. Започнал той мислено да снове. Князът изпращал от време на време слугите си да видят какво прави мъдрецът. Те го виждали все на стана да снове. Казвали на княза, снове, работи нещо на стана. Обаче мъдрецът нищо не такал. Той само прехвърлял мислено сновалките от едната и другата страна. Като изтъкал плъта, той го приготвил за шиене, но без да хване човешка ръка. Така той мислено изпрел, изтъкал плъта и го ушил. Като бил съвсем готов, занесъл го на княза, съвсем готов. Готови дрехи за обличане. Князът хвърлил старите си дрехи и се облякал с новите приготвени от мъдреца. Всички, които били около него, се възхищавали от дрехите на княза и казвали, че били много хубави. Князът излязъл из града с тези дрехи и кой как го виждал, казвал, много хубави са дрехите на нашия княз. Като минал покрай едно дете, обаче той извикал, я, нашият княз е гол. Сега и ние, съвременните хора, поддържаме, че някои неща са голи. В това няма никакво знание. Ти казваш, че вярваш в Бога, но ако ти си един нещастен човек, каква е тази вяра? Ти казваш, че вярваш в баща си, но ако си нещастен човек, каква е твоята вяра в баща ти? Или ти вярваш в науката, вярваш във всичко, в света вярваш, а въпреки това си нещастен. Каква е тази вяра тогава? Питам, какво допринася тази празна вяра? Значи в дадения момент ти служиш на онова, което не знаеш. Питам тогава, какъв е изходният път от това положение? Ние можем да заменим две величини една с друга. А именно, ние можем да заменим онова, което не знаем, с онова, което знаем. И тогава ще кажем, кое знаем света? Разсъждавали ли сте някога да се отговорите на въпроса, какво знаете? Има ли нещо, на което да разчитате и да знаете на какво разчитате? Първото знание е движението. Животът се отличава с движение. Движението е резултат. Та какво е резултатът движението на живота? От движението се раждат после ред други сили. От движението се ражда светлината. Значи светлината е елементарното проявление на движението. Движението е изходният пункт, когато едно същество излиза от вечността, от онзи вечен център на живота. Значи първият изход се обославя с движението. А понеже излиза извън орбитата на този център, на него му трябва светлина в пътя, за да се движи. Трябва му светлина, трябва му знание. И забележете, всяка майка иска, като се роди детето, да се движи. Първият подтик на живота е движението. Повечето от вас сте били майки, знаете това. Вие не искате ръцете и краката на детето ви да са сакати, но да се движат. Не само ръцете и краката му искате да се движат, но и неговите очи, уши, уста, мозък, всичко в него искате да бъде в движение. И наистина, едно тяло е здраво само тогава, когато всички частици в него са в движение. И когато ние изучаваме човека, ще видим, че за да бъде абсолютно здрав, всички частици в неговото тяло трябва да са в хармонично движение помежду си. Щом се наруши това хармонично движение, човек вече е болен. Когато се изследва човешката аура, ще видите, че колкото човек е по-здрав и по-духовно издигнат, от него излиза една бяла, приятна светлина. Има хора, на които тази светлина е толкова голяма, че като ходят вечер, те хвърлят светлина наоколо и се осветяват пътя. Когато човек заболее, става пречупване на тази светлина и тя потъмнява. Това потъмняване може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна, а здравите части са светли. Значи, ако ти заболи главата, главата ти е тъмна. Ако ти заболи стомахът, стомахът ти е тъмен. Ако ти заболи крак, кракът ти е тъмен. Следователно, какво се изисква от вас? Да възстановите светлината на тъмното място. Да възстановите светлината на главата си, на стомаха си, на крака си и т.н. Как ще стане това? Като усилиш мисълта си. Как ще усилиш мисълта си? Като почнеш да мислиш за това, което знаеш. И в писанието е казано: «Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се увеличи». Ще се измени. Сега ние мислим, че реални неща са тия, които са близо до нас. А онези неща, които са далеч от нас, не са реални. Но реалните, разумните неща, дали са близо или далеч от нас, те се отличават с едно свойство. Това свойство е следното. Разумните същества всякога отговарят на нашите нужди, а неразумните никога не отговарят на нашите нужди. Следователно, ние считаме Бог, онова същество, което всякога отговаря на нашите нужди. Бог е единственото смислено същество, което отговаря на нашите нужди. Той не отговаря на нашите навици, които имаме, на нашите несъществени нужди. Но Бог винаги отговаря на онези силни нужди на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Сега няма какво да доказвам това нещо. Аз не искам да го доказвам. Това е нещо, което вие сами можете да опитате. Много неща мъчно се доказват. Това е нещо, което вие сами можете да опитате. Те трябва първо да се опитат, да имате опитност от тях. Никога не мога да ви доказвам неща, за които вие нямате никаква опитност. Например, аз минавам за учен човек, имам познания не само за Земята, но и за Слънцето и за всички останали планети. Ако аз започна да ви разправям, че на Слънцето има също така хора, както и на Земята, вие ще се усъмните и ще кажете, че навярно ми е мръднала дъската. Защо ще се усъмните? Защото нямате никаква опитност по това. Прав съм, че на Слънцето има хора, но те не са устроени така, както тия на Земята. Съществата, които живеят на Слънцето, живеят при температура по-голяма от 30 милиона градуса и не изгарят. Това нещо е недопустимо за хората от Земята. Ще кажете, кой е измервал тази температура да знае колко градуса е тя? Съвременните учени казват, че материята се състои от милиарди малки частици, които са в постоянно движение. Те доказват, че атомът съставлява една 25 милионна част от милиметъра. Как е доказано това? Кой е измервал големината на атома? Значи, ако разделим милиметъра на 25 милиона частици, в една от тях се съдържа атома. Това нещо съвременните учени не са доказали по физически начин. Те са го изчислили по съвсем друг начин. Тези явления не спадат към физическия свят. И когато някой човек казва, че е видял как ще станат нещата за в бъдеще, това показва, че нашият свят е по-голям, отколкото ние се го представяме и предполагаме. Някои окултисти твърдят, че астралният свят е 10 пъти по-голям, отколкото ние се го представяме. Той е 10 пъти по-голям от физическия свят, според техните твърдения. По обем е 10 пъти по-голям. Умственият свят е 100 пъти по-обемист от физическия свят, а причинният свят е 1000 пъти по-обемист от физическия. Как ще си представите това нещо? Всичко онова, което за нас на физическия свят не се вижда невъзможно, за Бога е възможно. Всички неща, които ще ви се случат, съществуват някъде. Ако един човек ви предскаже, че един ден ще паднете в дълбок трап и ще щупите крака си, мислите ли, че това е въображаемо? Този човек вижда, че такъв трап съществува някъде и вие ще паднете в него. Този човек вижда, че след 10 години вие ще направите една екскурзия. Ще вървите по направление на този трап, ще паднете в него и крака си ще щупите. Ще кажете, че това е небивалица. Не, не е небивалица. Този трап съществува, пък и пътят съществува. И вие ще тръгнете по този път, дето ще се случи това, което е предсказан. Този човек предвижда всичко това. Казвате, как могат да се предвидят тия работи? Има начин, по който те могат да се предвидят. Как ще обясните факта, че в някои животни обонянието е силно развито и с него могат да откриват много неща? В някои кучета обонянието е толкова силно развито, че те могат между хиляди хора да подушат стъпките на своя господар и да го намерят по стъпките му. Как ще се обясните това? Имате едно куче, което не е свършило никакъв факултет, обаче по стъпките си намира своя господар. Вие можете да сте свършили 4 факултета, но не можете да имате това чувство. Има хора, които се раждат с такова чувство, да могат да предвиждат нещата, които ще станат след десетки и повече години. Има хора, които виждат какво става зад тях. За тях няма прегради, няма стени, които да им пречат. Малцина от тия хора не са събудени в тях тези чувства. Те са високо организирани хора. И тъй, животът не е такъв, какъвто ние си го представяме. Сега ние живеем в един ограничен свят и по този начин се създаваме излишни страдания. Ние мислим, че сме изхвърлени на един остров, дето никой не се грижи за нас, като че е станало някакво корабокрушение. Не е така. Тогава как ще се обясните това, което е писано в свещената книга? Там се казва, че Господ е направил райската градина, а после се създал човекът, когато поставил да живее в тази градина, дето го подложил на изпитания и наказания. И след всички тия доказателства, съвременните хора се съмняват във всичко това. Може да имат право да се съмняват, но казвам, всичко това са човешки изобретения. Ако всичко е човешко изобретение, съгласен съм с хората. Ако наистина всичко, каквото съществува в света, е човешко изобретение, изобретение на човешкия ум, тогава ние, които съществуваме, на кого сме изобретени? Как може човек да изобрети себе си, преди да е съществувал? След като съществува човек, той може вече да изобрети едно верою. Но кой е изобретил самия него? Не, това е кривото проложение. И понеже ние, съвременните хора, не можем да виждаме проявлението на разумното в света, във всяко явление, то ние мислим, че този свят не е разумен. От какво зависи разумността? Представете си, че един човек взима житното зърно, туря го на ръката си, изучава го и после го туря в джоба си. Така той го носи ден, два, три години и това житно зърно се остава в същото положение. Друг господин взима едно житно зърно и го посажда в земята. Като израсте, това зърно дава вече 20 стръка. Всеки стрък дава по 40 зърна. Питам, кое е разумното? Като се посее житното зърно, ще кажа, че в него има нещо разумно. Дайте условия на житното зърно и то ще покаже своята разумност. Следователно, и в нас има известна разумност, но трябва да й дадем условия да се прояви. Ние мислим, че с закона на безверието ще можем да обясним всичко. Това не е никаква наука. Като разумен човек ти трябва да вярваш. Аз правя едно възражение. Аз отричам всякакво безверие в света. Безверникът не вярва в Бога, но вярва в това, че Бог не съществува. Значи все вярва. И той в нещо. Това е по-мъчна работа. Кое е по-мъчно? Да вярваш в това, което е, или да не вярваш в това, което е? Кое е по-правилно от двете положения? Едната вяра е фиктивна. Да вярваш в това, което не е, това е фиктивна вяра. Това е вяра на сенките. Вяра на сенките на нещата. Само при реалността може да има учение. Само при Бога може да има безверие. Но при безверието не може да има Бог. Вярата в Бога може да роди безверието. Но безверието не може да роди Бога. Следователно, безверниците всякога ще се върнат в своето първо положение, понеже те са родили нещо, което е безплодно. Безверството е нещо безплодно в света. Сега аз не искам да ви убеждавам в това, което не съществува. Това е глупост. Аз съм за онова, върху което вашият живот почива. Аз съм заинтересован само от истината, която е всичко за мене. Истината, в която живея, тя е всичко за мене. Дали вие ще вярвате или не, това е за вас. Аз живея в тази истина и съм щастлив с нея. Като ви гледам нещастни, казвам, живейте вие в тази истина. Нищо не ви продавам, пари не ви искам. Ама може да не заблуждаваш. Ами ти, щастлив ли си? Не съм. Тогава ти си в заблужденията. Здрав ли си? Не съм. Тогава ти живееш в заблуждението. Живееш ли добре в дома си? Не. Тогава ти си в заблуждението. Учен ли си? Не съм. Тогава ти живееш в заблуждението. Изобщо всички отрицателни качества и прояви в света се дължат на безверието на хората. Аз не взимам това, което материалистите казват, онова крайно безверие. Хората искат да отрекат реалността на нещата. И в това отричане те се създават нещастието. И всеки ден хората на сила се създават своите нещастия. Какво им коства да вярват? В какво ще вярвате? Аз не искам да вярвате в едно верою, което сами ще формулирате. Аз не искам да вярвате в едно слънце, което аз ще ви описвам. Аз искам да вярвате в слънцето, което кара земята да се движи. Аз искам да вярвате в слънцето, което кара всичко да расте. Аз искам да вярвате в слънцето, което дава живот на земята, което дава всички блага. Аз не ви говоря за въображаемото слънце, но за това, което сами виждате. Аз не искам да ви говоря за един Бог, когато вие не знаете. Казвате, къде да видим този Господ? Чудни сте, че преди всичко това, което вие виждате, не е реално. Че какво виждаш ти? За да виждаш, ти трябва да виждаш и отзад, и отпред, и отгоре, и отдолу. Това, което съвременните хора виждат, то е слепота. Чудни са съвременните философи, които са започнали да разискват логически от причини към последствия и от последствия към причини. но самата причина, която носи последствията, те не я знаят. Те не знаят истинските положения. Те казват, за пример, че Слънцето притегля Земята към себе си. В дадения случай Слънцето е причината, но и това Слънце се притегля от друга някаква причина. В този случай Слънцето не е една причина, но е последствие. Слънцето тегли Земята, понеже и него го теглят. Ако то седи на едно място, без да се движи, разбирам, но Слънцето се движи с една голяма бързина. Неговата орбита е много по-голяма от тази на Земята. Земята употребява 365 дена, докато обиколи един път Слънцето. На Слънцето пък са нужни 25 милиона години, докато обиколи около своето Слънце. Сега аз ще ви помоля малко да се отворите, да не би моята реч да накваси малко вашата захар. Има неща, които лесно се топят. Вие трябва да им турите една гумена обвивка, да не би да се стопят, да не би да направи пакост на вашата захар. Сега, като ви говоря, това е едно поливане, което може да развали хубавите ви костюми. Това поливане може да развали вашите схващания за живота. Те пак ще окапят, но аз не искам това да стане преждевременно. Макар че животът е кратковременен, но аз казвам, нека поне малко, колкото живеят хората, да се поживеят, макар и лъжливо, но щастливо. Разправях на едного следния пример. Един човек бил осъден на смъртно наказание. Той казал на съдиите: «Хайде, ако ще ме бесите, бесете ме, че да си изям поне тараханата, която майка ми ме е приготвила». Той иска да го обесят, че да излезе свободно да се хапне тараханата, която майка му направила. Не поставяйте настоящия живот за мерило на бъдещия. То е само едно проявление на живота. Настоящият живот е временен. Мерилото на живота се намира във вашето съзнание, във вашия дух, във вашата душа, във вашето сърце и вашия ум. Значи имате 4 мерки, с които можете да мерите реалността. Реалността не е нещо външно обективно, но тя е нещо вътрешно обективно. Има една обективна реалност в света, която малцина я знаят. Тя е несъизмерима и се нарича вечност. Христос казва: «Вие се кланяте на онова, което не знаете. Ние се кланяме на онова, което знаем». Ние вярваме в разумното начало на света, което е създало всичко. В неговия план е предвидено нещо много добро за всички същества, колкото малки да са те. И ако тия същества, колкото малки или големи да са, страдат, причината за това са техните погрешки, които те сами правят. След като минат всички страдания и изпитания за тия същества, той е определил нещо хубаво. За в бъдеще всички ви очаква нещо добро. Сега аз не искам да вярвате. Дали вярвате или не вярвате, това е ваша работа, но не можете да не вярвате в това. Защо? Защо е така? И всички страдания, които хората минават, те ги минават въз основа на това верою именно, въз основа на този вътрешен импулс. Ако човек не вярваше, че го очаква нещо добро, той не би живял на земята. Когато всички нещастия, всички дяволи се струпат върху човека, той все пак ще има някаква надежда. Знае, че го очаква нещо добро и казва: «Все таки Господ е определил нещо добро за мене». Като умира, пак вярва, че има нещо добро за него. В това седи силата на човешкия дух. И животните, които изтребват, и те имат същата вяра. И растенията, които растат, и те имат едно верою. Всички живи същества в това отношение имат едно общо верою. При всички страдания, които претърпяваме, ние пак вярваме дълбоко в нашата душа за една идея. Има един импулс, че нещо добро ни очаква. И благодарение, че е така, Това е красивото, това е божественото у нас. Вярвайте в това малкото, което знаете, и дръжте се за него. И когато писанието казва, че Бог ще изпрати духа си, подразбираме, че този дух ще почне да работи върху нас, така както светлината работи върху земната повърхност. Малкото добро посято в човешката душа ще възрасне във всичката своя красота. Това са външни божествени условия, които възрастват. Ние ги наричаме дарби, дарования, Божии блага, които Бог е вложил в душата. Това е, което принася щастие на човешката душа. Сега вие трябва да измените своите възгледи, да усилите вярата си. Не, че нямате вяра, но вярата ви е слаба. Като казвам, че вярата ви е слаба, ето какво разбирам. Не можете да изпратите детето да следва университет, защото мозъкът му е слаб, не може да издържи на това напрежение. Ако рече да се занимава с тия трудни въпроси, мозъкът му ще се повреди. Мозъкът му трябва да уякне, да стане силен, да издържи на това голямо напрежение. Мускулите, симпатичната му нервна система трябва да се хармонизират, че като излезе на училище да издържи на големи напрежения. Детето трябва да свърши първо, после второ, трето, четвърто отделение, след което да постъпи в прогимназия, в гимназия и най-после да свърши университет. Като свърши университет, той ще може да влезе в живота подготвен да носи тежестите. Този човек е вече силен. Учен човек е той. Добрият човек е още по-силен. Святият е още по-силен и от добрия. Силни хора са тия, на които тялото е калено, може да издържи на големи тежести и напрежения. Някой казва, че не му трябват знания. Не, трябват му знания. Неговият мозък трябва да бъде кален, да може да издържи, як трябва да бъде той. Човек трябва да признава погрешките и заблужденията си и всеки ден да се разкаива. Не е въпросът да се осъжда, но така да се разкаива, че да е готов да изправи погрешките си. Не да се каеш, че си направил погрешки, но да изправяш погрешките си. В какво седи възпитанието на човека? Когато бащата бие сина си, синът трябва да изложи гърба си и да каже «Бий, татко!». Не е въпросът да се брани. Щом започне този син да се брани, той счита вече баща си за безумен. Когато синът положи гърба си, това значи смирение. Той трябва да каже «Аз зная, че всеки удар носи за мене смирение». Този удар, тази интелигентност, като минава хиляди години през гърба на сина, най-после ще го направи смирен. Обаче този син, който винаги се противи на баща си, който не иска да бъде бит, от него човек няма да стане. В писанието е казано, че ако сте без наказание, вие сте изоставени. Ако Бог ви наказва чрез своята ръка, неговото благословение, неговата мисъл, неговата възвишена любов минава през нас и вие ставате хора. Аз виждам някой син, като го понабие баща му, той кипне, бяга от дома си, бягай от майка си, от баща си. Не бягай, тури гърба си и кажи «Удрей». След това целуни тази ръка. Благословена е тази ръка. Като те набие баща ти, целуни ръката му. Каква друга философия ще ми разправят? Всички други философии за мене са попара, тарахана. Че ако ти не вярваш баща си, който ти е дал всички блага на живота, как ще вярва твоят син в тебе? Ти трябва да кажеш на сина си, когато си родил, синко, ти трябва да вярваш в мене така, както едно време аз вярвах в своя баща. Ти ще полагаш гърба си, както аз едно време го полагах на баща си, и ще целуниш ръка така, както аз едно време целувах на баща си. И майката трябва да каже на дъщеря си: «Дъщи, аз искам да следваш моя пример». Тъй и синът, и дъщерята трябва да полагат гърба си. Те не трябва да се бранят, не трябва да хапят майка си и баща си. Аз съм виждал деца, които като ги бие майка им, те хапят, впиват зъбите си. Не, без хапене всичко трябва да става. Ако не подлагате гърба си на ръката на вашия баща, от вас хора няма да станат. Аз не казвам, че някоя мечка трябва да ви бие. Аз съм против мечките. Ако ти бие, умен човек ще ти бие, а не някой глупав. Ако ви рисува, да ви рисува някой гениален човек, който знае да рисува. А да ти рисува някой невежа, да изкара от тебе една карикатура, какъв смисъл има това рисуване? Ако ти бие умен човек, умен ще станеш. Ако ти бие добър човек, добър ще станеш. Ако ти бие любещ човек, любещ ще станеш. Питам ви сега, защо роптаете против страданията? Вие трябва да различавате откъде и от кого идат страданията. Ако страданията идват от хората, имате право да роптаете. Вие трябва да различавате дали страданията идват от онова, което знаете, или от онова, което не знаете. Ако идват от онова, което знаете, това е благословение. Ако идват от онова, което не знаете, това е страдание. Това е истинско мъчение. И тъй, ние вярваме в живота, ние знаем живота, ние знаем любовта, ние знаем мъдростта, ние знаем истината. Ние знаем всичко това, което е в света и го учим. Като казваме, че ние всичко знаем, ние имаме предвид прогресивното. Ние не обхващаме всичко, но дето и да се намерим, в каквато и област на битието да се намерим, ние можем да използваме тази област. Ние после знаем онзи език, с който природата си служи. Природата не иска много да й говориш. Като й кажеш една дума на нейния език, тя престава да те бие. Ако и говориш на твой език, тя дълго време ще те бие. Тя ще те бие, докато се научиш да четеш и да говориш на нейния език. Ще ми кажете сега, че сте чели Отче наш. Казвате, Отче наш, който си на небесата. Ако можеш да прочетеш Отче наш както трябва, ти си направил много нещо. Представи си, че ти си беден човек, нямаш 5 пари в джоба си. 3 дена си гладувал, обиколил си много къщи, но никой нищо не ти дал и ти започваш да четеш Отче наш. Ти започваш с Отче наш, подир малко отвориш очите си, какво виждаш? Хлябът е готов вече на трапезата. Продължаваш, който си на небето. И след това чуваш глас, който ти казва, нека жена ти, децата ти и ти, седнете на трапезата и ящи от този отец, който е на небето. Който е на небето, това е разумното. Господ казва, яш от този хляб и остави съмнението на страна. И в най-големите противоречия на живота си, като го срещнеш, вярвай, че всичко ще се нареди. Представете си, че една сестра се оженила за един мъж, когото не харесва. Понеже е силен, от време на време той я понатупва. Човекът обича хигиената. Като вижда, че жена му набрала малко прах на гърба си, той иска да я потупа. Това е алегория, да допуснем, че мъжът иска да бие жена си. Ако той я бие, тогава тя трябва да се обърне към Господа с думите. Господи, ако това е Твоята воля, ако неговата ръка се движи от Твоята, тогава аз подлагам гърба си да ме бие. Но ако той от само себе си иска да ме бие, тогава, Отче мой, нека се укрути. При тези думи мъжът ще се усмихне и ще каже, миличка, прости ми, без малко щях да направя едно престъпление. И след това ще започне да й целува ръката и да се извинява. Ще ме простиш, че не постъпих добре, че ако това верою не влезе в света, светът да ни преобрази индивидуално, семейно, обществено, какво верою е то? Ако това верою не влезе навсякъде в света, да ни преобрази коренно, какво е това верою, какво е това вярване, каква е тази вяра в Христа и в Бога? каква е тази безразборна вяра, че този такъв, онзи бил такъв. Отче наш, благословен Господ Бог наш. Добрата молитва. 20-та неделна беседа от учителя, държана на 16 февруари 1936 г. в София, Изгрев.